राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 17 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। बात उसी विषय में क्या सुना है, कल क्या सुना है तभी अच्छा कल क्या चिंता मत करें, चिंता नहीं करें, ये बता सर्व धनवान प्रकृति में सावधान होने पसंद सुना करने में सावधान होने में पसंद करने में सावधान हो होने में प्रसन्न रहो। ठीक बात है, ये खास सूत्र है, सब काम ठीक हो जाए। करने में सावधान होने में प्रसन्न बहुत सार बात आ गई है। करना हुआ वो ही है, देख जे मैंने कैसा कहा जोधपुर की बात है तो वकील वकील इकट्ठे होते कही उनके सामने मैं ये बात कही तो कि ये तो आपकी चतुराई है। कैसे जो करता है वही होता है, वो तो वो करते हैं तो करना रोना दो वही नहीं करना रोना दो कैसे हुआ, हम करते हैं वो होता है यार, होता जो हम करते हैं देवता वाक चातुर्य है नहीं, करना अलग है होना अलग है। जैसे खेती करते हैं अनाज का होना होता है, अनाज कर लेते हैं क्या, व्यापार करते हैं नफा और नुकसान होने वाला है, नफा नुकसान करने वाले हो तो नुकसान कौन करे, सब नफा ही नफा करे। कर्मण्येवाधिकार से काम करना तो अपने अधिकार में है, होना हमारे अधिकार में नहीं है, इस वजह से करना होना दूसरी चीज है। हम करते हैं सही होता नहीं है, भगवान करते हैं सही होता है, यह बात है। हम करते हैं वो हो जाता है, नहीं भी होता है, करना चाहते हैं कुछ हो जाता है वही, तो होना अपने हाथ की बात नहीं है। करने में भी सीमित अपनी स्वतंत्रता है, परंतु स्वतंत्रता है। पशु क्या कहा था भाई, वो याद है, अच्छा तो कल ही कहा यहाँ ठीक है। एक बात पहले कही थी उसे याद ही हो, याद को नहीं और अब याद दिला तुम कह दे। खास बात क्या है कि मनुष्य मात्र मुक्ति का अधिकारी है, खास बात है। वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो कोई हो, मनुष्य मात्र, मनुष्य में स्त्री और पुरुष सब आ गए, जिनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ये भेद है बाहर का, भीतर परमात्मा का अंश है। सब जितने जीव है, छोटे बड़े, अच्छे मंदे, बुरे भले, सब परमात्मा का अंश है। वे जलचर है, कहीं थलचर है, कहीं नवचर है, कहीं स्वेदज है, कहीं स्वेदज है, उद्भज है, जरायुज है, अंडज है, चार खानी है, सब भीतर परमात्मा के अंश है। तो सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति का कोई जिम्मेवारी अधिकार नहीं है। मनुष्य मात्र के अधिकार है और मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताया है, पर भगवत गीता कहती है कि सब अधिकारी परमात्मा के, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, सज्जन से सज्जन, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रिया पापयोनि और दुराचारी, सात है, सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो आप लोगों से कहना है कि संसार की उन्नति में सब स्वतंत्र नहीं है, जो संसार में काम कर सकते हैं, होना हाथ की बात नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति का सबको अधिकार, सब कर सकते हैं, छोटे बड़े, बूढ़े बालक, स्त्रियां पुरुष, अवस्था में कैसे ही हो, कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। इस तरह से प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए, संसार की तो आशा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, और परमात्मा प्राप्ति जरूर होगी, वो अवश्य होगी, सब अधिकारी है। जब मनुष्य शरीर मिला है उसको बताया कि यही तनु कर फल विषय भावी, संग्रह करना और भोग भोगना ये इस शरीर का फल नहीं है, इस शरीर का फल है परमात्मा की प्राप्ति करना। जंग लब्धवा चा परम लाभम मन्ये ते नादि गंग तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई हो सकता ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसे परम लाभ के लिए ये मानव शरीर मिला है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, छोटे बड़े, से मंदे, बड़े भले, सब, इस वास्ते आप सबके मन में ये उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान से मिल सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन मुक्त हो सके हैं, तत्व ज्ञानी हो सकते हैं। खुद ही रखो मन में, कई कहते हैं हमारा कल्याण तो होगा नहीं, इस जन्म में तो होगा नहीं, तो भगवान को अस्तित्व मत दो, भगवान को अस्तित्व मत दो, सब अधिकारी है, सब। अभी से शूद्राचारो भजते मामलन भाग, दुराचारी दुराचारी से दुराचारी, जो कि शास्त्र से, वेदों से, पुराणों से, महात्माओं के वचनों से बिल्कुल विरुद्ध चलता है, वो भी अगर चाहे तो परमात्मा प्राप्त हो सकता है। इसमें केवल चाहना आपकी होनी चाहिए, हिम्मत अपनी होनी चाहिए, हताश निराश नहीं होना चाहिए। संसार की आशा तो आशा ही परमम दुख, आशा करना ही दुख है, परम दुख है, और नैराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश होना सुख है, और परमात्मा की आशा सब कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वास देश में सब अधिकारी है, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बहनों में कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, बूढ़ी माँ हो, छोटी हो, कोई, सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्यों कर सकते हैं कि परमात्मा का अंश है। बेटे का बाप की संपत्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार होता है, कोई लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वतः स्वाभाविक। इस तरह से हम परमात्मा के अंश है, ममई वारिश हो जीवन हो, भगवान के अंश है, तो भगवान के मिलने के लिए किस बात की जरूरत नहीं है, विशेष बात है ये, ख्याल करने की बात है, ध्यान देने की बात है, बढ़िया बात है। इस बार हरेक भाई बहन को उत्साह रखना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों परमात्मा हमारे हैं, सबके है परमात्मा। एक बार मैंने कहा था, कई बार कहा है, कल भी कहा, शायद कल याद आया था, एक माँ के 10 बेटा है, 10 बेटों की माँ पूरी की पूरी एक एक की है। 10, 12, 15 बेटा हो तो माँ का 10वां हिस्सा अपना नहीं होता है, क्योंकि 10 है हम बेटा तो माँ की 10वीं पाती है हमारी। जितने जीव है सबके सब मेरे हैं भगवान, तमेव माता च पिता त्वमेव, सबके सब कह सकते। किसी के लिए भगवान ने नहीं कहा, तुम मेरा मन नहीं कह सकते, मेरा परमात्मा है ऐसा तुम नहीं कह सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो इस विषय में निराश कभी नहीं होना चाहिए। इसमें विचार किया जाए तो कई कई ऐसी ऐसी बातें मेरे को मिलती है, बड़ी सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल इसमें केवल इच्छा आपकी हो, हमारे परमात्मा प्राप्ति करना ये अपने घर की इतनी है। जैसे हमारे को भूख लगे तो बहन माता जितनी सब रोटी दे सकती है मेरे को, तो भूख नहीं दे सकती, भूख घर की चाहिए। और हम कहते अमुक चीज बना दो, अमुक दे दो, वो दे दिया, पर भूख दे दोगे क्या? तो आप अपनी भूख जागृत तो करो, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान के दर्शन करना है, तो जरूर हो जाए। इस विषय में हमने सोचा है, विचार किया है, इस मार्ग में लगे हैं। कई वर्षों तक हमारी ये बात रही कि कोई बताने वाला नहीं है, ठीक तरह से बताने वाला हो तो हम कर लें, मिलता नहीं है। हमारी बीती हुई बात है, मिलता नहीं, क्या करें कैसे करें, नाम जप करो, कीर्तन करो, संतों की वाणी पढ़ो, आता है शास्त्रों आता है, पढ़ाई भी की उसमें भी आता है, परंतु हम कैसे करें? तो मन में आई थी कि दो बात है भाई, ये बहुत वर्षों की बात है, सात वर्ष चालू हो गया, कैसे करें? तो मन में आई ऐसा हो, हम शास्त्र सब पढ़े, सब शास्त्र पढ़ करके, और क्या ऋषि कौन क्या कहता है, क्या दर्शन क्या कहता है, उनका सबका विचार करें, सबका विचार सार निकालेंगे, ये बात है। एक तो रास्ता है, ये एक रास्ता है, कोई जानकार मिल जाए परमात्मा की प्राप्ति का, जिसको सगुण के दर्शन हुए, निराकार का भी ज्ञान है, निर्गुण का भी ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वैसा महापुरुष मिल जाए, तो फिर वो कैसे करो? दो मार्ग, तो सब शास्त्र पढ़ करके निर्णय करना हमारी बुद्धि से, हमारी ताकत से बाहर बात, उससे भी समझ जाएगी तो हम नहीं कर सकते। कितने शास्त्र है, कितने पुस्तक है, कितने मतमतांतर है, कितने भेद है, सब लेकर हम निर्णय करें तो बड़ी खुशी है, उससे हम निराश हुए। पर कोई महात्मा मिल जाए जानकार तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। तो उसके लिए प्रयास किया, तो आज यू बात है कि कोई सच्चे हृदय से चाहे कैसे मिले तो साधन मिल सकता है। गीता जी में बहुत बातें मिलती है, भगवद गीता का पाठ करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, गीता पर लिखा भी है और फिर भी लिख रहे हैं और लिखा रहे हैं गीता में, तो गीता में बातें बहुत बढ़िया मिलती है। ज्ञान के लिए लिखा है कि अभिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, जितने संसार में पापी है उन पापियों से सबसे अधिक पापी है, वो ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा, ऐसे भक्ति में लिखा है। अपचे सुदुराचारो भजते मामने वाले, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, अगर अनन्य भाव में भगवान में लग जाए तो प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे योग में सत्संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञ आचरित कर्म समग्रम प्रविलिये थे, सब कर्म लीन हो जाते हैं। ये तीन मार्ग बताया है, ये भागवत के एकादश के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो में आप लोगों का, तीन मैंने योग के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों के श्लोक एक एक श्लोक गीता जी में है। कर्म योग का कर्मण या कर्म से कर्म से कर्म यह सर्वबुद्धिमान मनुष्य चौथे अध्याय 18 वर्ष में ज्ञान योग सर्वभूतस्तमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योग पर सर्वत्र सुदर्शन कितु भाई छठे अध्याय का सर्वभूतस्तमात्म 29 है सर्वभूतस्तमात्म और एक भक्ति का ये है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्य मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि श्रमेण प्रणश्यति तीसरा है ये तीन श्लोक खास एक एक योग है तो भक्ति योग में यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है भक्ति योग में यही बात है सब जगह भगवान है भगवान का अंश है वो भगवान का स्वरूप है इसमें आप ध्यान दे बात बताऊं एक ये जितने जीव है और जीवों के शरीर है ये दो चीज है अनंत ब्रह्मांडों में ये दो चीज है एक तो उनके शरीर है एक सब आत्मा है सब जितने अनंत ब्रह्मांडों में कोई जल प्रधान कोई अपना शरीर पृथ्वी प्रधान है वर्ण लोक में जल प्रधान है भूत प्रेत पिशाच वायु प्रधान है और तेजस्वी है जो ये सूर्य आदि की ये तेजस प्रधान है तो पृथ्वी जल तेज वायु इनकी प्रधानता है हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ये सब के सब परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं कि भगवान ने गीता में विज्ञान से इस ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और मैं समग्र बुद्धों कहूंगा मैया शब्द बना पार्थ योगम युजन मदाशय असल से समग्र माम यथा क्या मेरे को समग्र रूप जाना तुम मेरे से तो समग्र रूप में कोई बाकी नहीं रहा सगुण निर्गुण साकार निराकार संसार सृष्टि जीव जंतु जल सर थल सर नव सर अन्य कोई बाकी नहीं रहा भगवान ने कहा वो सर्व उसे अर्थ बताया कि मेरी दो प्रकृति है एक अपरा प्रकृति है एक परा प्रकृति है एक मैं हूँ भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति रसदा अपरेयम ये अपरा प्रकृति और जीव रूप से ये मेरी परा प्रकृति उसको श्रेष्ठ चेतन एकदम धारी जितने जगत को धारण कर रखा है ये जगत को धारण कर रखा जीव ने जगत है नहीं जीव ने ही जगत धारण कर रखा है परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा ही है मत्त पत्रम नान्यत् किंच दशरंजे मेरे सिवाय कुछ नहीं है मैं ही मैं हूँ और महात्माओं की दृष्टि में वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है तो जो कोई है ही नहीं तो परमात्मा ही परमात्मा है तो जगत जीव की दृष्टि में है अब वो जीव की दृष्टि में जगत है वो जगत है और इसकी दृष्टि में परमात्मा है तो जगत में क्या है कि दो चीज है एक शरीर है एक शरीरी है ये दोनों परमात्मा की प्रकृति है तो जीव ने जगत मान रखा है और है परमात्मा का स्वरूप पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है और जीव है वो परा प्रकृति है तो जीव है वो परा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ कर दुपारा अंश है परमात्मा का ममई वंशो जीव लोगे मेरा अंश परंतु मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान ये प्रकृति के जीवों को अपना मान रखा है खास भूल है खूब आप ध्यान दें अपना केवल परमात्मा है और अपना कोई नहीं है कुछ नहीं है अपना केवल भगवान है और संसार जितना वो अपना नहीं है अपना नहीं है उसको तो अपना मान रखा है और खास अपना है उस विषय में संदेह है कौन है अग्नि है क्या है तो बहुत कठिन है भगवान दूजे हैं अरे भाई दूजे से मिलना कठिन है अपनी माँ है अपने पिता है अपने प्यारे उनसे मिलने में क्या तो हम सब भगवान के हैं परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति तो भगवान को भूल गए दूजों को पकड़ लिया ये बड़ी भूल है तो क्या करें तो हमारे पास दो, एक तो शरीर है, एक स्वयं है। स्वयं है वो साक्षात की परा प्रकृति है, और शरीर है परमात्मा की अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति को अपना माना, जो अपनी है, अपना शरीर मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, ये अपने नहीं थे। जितने भाई बहन बैठे आपके पास, जो अभी दिखता है, घर है, कुटुंब है, परिवार है, संपत्ति है, जमीन जायदाद है, क्या ये पहले आपके पास थी और फिर यह सदा रहेगी? निसंदेह है, जिसमें संशय नहीं है, कोई तर्क नहीं, संशय नहीं, शंका नहीं, हमारे जितने ही हमारी पहले नहीं थी और जो हमारी है अगर नहीं रहेगी, ये ज्ञान है, अपना ज्ञान है ये, इस पर ख्याल करो। जैसे बालकपन अपना था तो आज बालकपन है क्या? बालकपन में जितने हमें खिलौने थे वे क्या आज हमारे हैं? बालकपन में जो देश था, जहाँ जो मित्र थे, जो विचार थे, क्या भी हैं? तो अभी है ये क्या रहेंगे? अगर रहने की रीति होती तो बालकपन गया रहता, बालकपना नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी, ये हमारे है नहीं। संसार का सुख देखते हैं, ये सुख किसी के पास नहीं रहा। इतिहास देख लो, हजार अरबों वर्षों का इतिहास, किसी के साथ संसार का सुख नहीं रहा, क्योंकि संसार का सुख अपना नहीं है, ये संयोग से होने वाला सुख है, अपना नहीं है, अपना वही अपने पास रहेगा। तो अपना कौन है? इस विचार करो कि अपना कौन है? अपना है भगवान। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा रहते हैं। हमारा वो योश होता है जो सदा हमारा रहे और सम उसे रहे, जो हमारा त्याग नहीं कर सकते, हम उसका त्याग नहीं कर सकते, वो हमारा। जिसका संयोग और वियोग हो गया है, जो हमारे को त्याग देते हैं, हम जिसको त्याग देते हैं, वो हमारा नहीं है। जिस चीज को हम छोड़ सकते हैं और जो व्यक्ति हमारे को छोड़ सकता है, अलग हो सकता है, वो हमारे से अलग ही है सदा। खास बात है ये ज्ञान की, सबकी विवेक की बात है। सब भाई बहन छोटा बड़ा सब समझ सकते हैं कि ये संसार की चीज हमारी नहीं थी और हमारी नहीं रहेगी, इस वजह हमारी नहीं है। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, क्योंकि हमारे हैं, हम उनके हैं। वो हमारे से दूर नहीं हो सकते, हम उनसे दूर नहीं हो सकते, परंतु हमारी वृत्ति हुई है शरीर की प्रधानता को लेकर, तो शरीर के साथी हमारे जीवित हैं। अरे शरीर हमारा साथी नहीं, तीसरे साथी हमारे कैसे होंगे? बचाने की बात है, खूब गहरा विचार करना है। शरीर भी जब हमारा नहीं है तो शरीर के साथी हमारे कैसे होंगे? आपके तो मेरा शरीर है, क्या शरीर पर आपका हुक्म चलता है, आपका विचार चलता है? जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, जैसा रखना चाहते रख सकते हैं, शरीर पर आपका आधिपत्य नहीं है, क्यों? शरीर आपका नहीं है। तो शरीर आपका नहीं तो संसार में कोई आपका नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जो भगवान ने एक एक रूप, एक रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उनमें कोई अपनी चीज नहीं है। खूब ख्याल करो और अपने मान लो, अनंत संसार है परंतु तो हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है। अगर ये बात आप कृपा करके स्वीकार कर लें तो निहाल हो जाए, और आपकी शंका हो तो पूछो कि हमारा माँ है, हमारी बाप है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारे भाई है, कोई आपका हो तो बताओ। आपका अर्थ क्या? सदा आपके साथ रहे, कभी आपसे अलग हो नहीं सकता, आप उनसे अलग हो नहीं सकते, वो हमारा है। कोई ऐसा है व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, पदार्थ जिससे आप अलग नहीं हो सकते, आपसे वो अलग नहीं हो सकता, वो हमारा है, वो है परमात्मा। हमारा है इसमें हम जानते नहीं है, हम जानते हैं वो हमारा नहीं है। जिसको हम नहीं जानते वो हमारा है। शास्त्रों में लिखा है, संत महात्माओं ने लिखा है, जिन्होंने अनुभव किया है उन महात्माओं ने कहा है वो हमारे, और हमारे लिए है वो। ये कोई कुछ भी हमारे लिए नहीं है, ना हमारा है ना हमारे लिए है। ये अगर कृपा कर मान स्वीकार कर रहे हैं आप कि ये शरीर आदि हमारे नहीं है और हमारे लिए नहीं है। तीन बात है, दो बात कर लो तो ध्यान हो, तीन बात है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। भगवान मेरे हैं और भगवान मेरे लिए है, ये खास बात है। अब आप विचार करो, अभी शंका हो तो भी पूछो, नहीं तो विचार करके फिर पूछो। जो शंका हो, संदेह हो, मनुष्य बड़ी मुश्किल होती है जो अपनी स्त्री है उस बाप को बड़ी आज्ञाकारिणी है, परिव्रता है, उस बाप को मेरी नहीं है, बड़ी हिम्मत नहीं होती। और स्त्री है और पति बड़ा अनुकूल है, एक नारी व्रत है, उसको स्त्री कहते मेरे नहीं है, ये कठिन पड़ता है। पर सच्ची बात है, मित्र है, प्यारा है, वो हमारा है और हमारा नहीं है। इसमें शंका हो तो बोलो आप। माँ मेरी है पर सदा माँ के साथ आप रहोगे, सदा आपकी माँ आपके साथ रहेगी। जिसको हम नहीं जानते हैं वो हमारे साथ है। इस वास्ते भागवत में अज्ञात मित्र बताया है, अज्ञात हम जानते नहीं वो मित्र हमारा। अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है, वे भगवान हमारे हैं। ये मानव जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही उत्तम है। इसमें क्या उत्तमता है कि भगवान को मेरा कह सकता है, और किसी शरीर में ताकत नहीं है कि भगवान को मेरा कहे। खाली नहीं है, नरकों वाले दुख भोगते हैं, नरकों स्वर्ग वाले सुख भोगते हैं, भगवान को मेरा कहने वाला एक मनुष्य है जो भगवान का है। ये भगवान की कृपा है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, अधिकार दिया है भगवान को मेरा सब कैसे। जैसे मैंने पहले कहा कि माँ को सब बालक अपनी माँ कह सकते हैं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी भगवान को अपना कह सकते हैं। और एक एक लिए पूरे भगवान पूरे के पूरे, इससे वर नहीं है। एक एक प्राणी पूरे अपने हैं, तो अपना भगवान है। वो भगवान का ज्ञान शास्त्रों से होता है, संत महात्माओं से होता है, हम नहीं जान सकते। जान जाएंगे तो अब आप जानते नहीं है, तो नहीं जानते वो तो हमारा है, जानते वो हमारा नहीं है, ये याद करो। दो बात, जिनको हम जानते हैं वो हमारा नहीं है, हम नहीं जानते हैं वो जानता है वो हमारा है, और हम जानते हैं भी हमारे को नहीं जानते, तो हम परमात्मा को नहीं जानते, मन परमात्मा हमारे को जानता है। ये शास्त्रों के विश्वास से होता, परमात्मा हमारे को जानते हैं, ये विश्वास की बात है। परमात्मा हमारे को जानते हैं ऐसा दिखता नहीं है, पर जानते हैं। एक अंधा बुढ़ा आदमी कई हुई बात क्यों नहीं कह सका, हुआ अपने पोते के कंधे पर हाथ धरा हुआ शिवालय में गया, तो शिवालय में एक साधु ठहरे हुए थे, तो टाइम पर वहां आता अब नमस्कार कर चला जाता। तो एक दिन संत ने पूछा कि बूढ़े बाबा तुम क्या आते हो, कि महाराज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। दिखता है तुम्हें तो ना दिखता नहीं, तो दिखता नहीं दर्शन करने की इच्छा बात, दर्शन तो दिखे तो दर्शन होते हैं, चलो दिखता नहीं दर्शन आए। तो महाराज वो बूढ़ा बोला कि महाराज मेरे को तो नहीं दिखता, क्या शंकर को ही नहीं दिखता है, वो भी अंध है क्या, वे देख रहे थे मेरे आगे दरबार में, बस हमारा काम हो गया, हाजिरी हमने भर दी। इस वास्ते दोषी करते हैं, तो हम नहीं देखते, भगवान तो देखते हैं। हम नहीं जानते, वो जानते हैं। हम नहीं जानते हैं और हमारा है, हमारा हमारा अज्ञात मित्र है, मित्र से मित्र है, अज्ञात जानते नहीं, वो हमारा है। हम जितने जानते हैं वो हमारा नहीं है। जो जानता कोई शादी नहीं आता, निरंतर वियोग हो रहा है। आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी, अब उतनी उम्र नहीं है। जितना समय बीत गया उतनी उम्र हमारी खत्म हो गई। ये बहुत बहुत मार्मिक बात है। ये हमारे कई नए सज्जन सुनते हैं ना, तो एक सज्जन ने कहा था, ये तो मात बात बड़ी पक्की, हमें तो पता ही नहीं था। हम निरंतर शरीर से अलग हो रहे हैं, हम निरंतर शरीर से अलग हो रहे हैं, बहम है कि हम जी रहे हैं, बाद सची मर रहे हैं। ऐसी जिस दिन जन्मे थे उतनी उम्र थी, उतनी आज है क्या? हरे भाई बहन, छोटा बड़ा बूढ़ा, छोटे छोटे बालक, जितने जन्मने के बाद समय चला गया, उतनी उम्र तो खत्म हो गई। अगर ये कितने, इसको तो पता नहीं है, पर खत्म हो गई इसको पता है ही। तो ये सही हमारा नहीं है, पहले हमारा नहीं था, फिर हमारा नहीं रहेगा, अभी हमारे से अलग हो रहा है। ये बात कथा सुनने की तरह नहीं है, ये मान लेनी चाहिए भीतर से। एकांत बैठ के विचार करना चाहिए कि शरीर है, स्त्री पुत्र परिवार है, माता पिता है, कुटुंब भी है, हमारे देश के हैं, कोई भी हमारा है क्या? निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। समझ में नहीं आओ तो पूछ लो भाई, हरदम हमारे से अलग हो रहा है। कभी भी हमारे से अलग हो सकता है, वो कभी हमारे साथ रह ही नहीं सकता, अलग है ही। अलग होता है वो अलग होता है, जो साथ होता है वो साथ रहेगा, अलग हो नहीं सकता। भगवान से आप अलग नहीं हो सकते, आपसे भगवान अलग नहीं हो सकते। संसार आपके साथ रह नहीं सकता, आप संसार के साथ रह नहीं सकते। इस बात को मनन करो। केवल सीख लेना नहीं, सीख लेना भी अच्छा है, दूसरों को सिखाने के लिए, अपने काम नहीं आएगा, सीखा वो काम नहीं आएगा। भीतर से जान लेवे कि बात ठीक है भाई, संसार छूटेगा, शरीर छूटेगा, संसार की जितनी चीज वो सब छूटेगी। पहले नहीं थी, पीछे नहीं है, और वर्तमान में अलग हो रही है। इसमें कोई संदेह है क्या? कोई शंका हो, संदेह हो बताओ, तो ये हमारा नहीं है, हम इसलिए नहीं है। ये पक्की बात, एकदम सच्ची बात। शरीर संसार एक है और हमारे परमात्मा एक है। परमात्मा हमारे से अलग नहीं है, सर्व व्यापक, सब जगह परिपूर्ण, अलग कैसे होगा बताओ? कोई कहते आकाश को हम छोड़ देंगे, आकाश को प्यार कर देंगे, है ताकत आप में? कैसे कर दो? अवकाश ये पोलाट है, ये तो श्रद्धा साथ में रहती है। कहीं जाओ, कितने विचार करो, आकाश हमारे साथ, हम आकाश के साथ, आकाश की तरह भगवान है, हमारे साथ, हमारे साथ, हम सबके साथ है। तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ है, केवल हम भूल गए हैं। इस वास्ते अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह नष्ट हो गया, भूल मिट गई, स्मृति याद आ गई, हम भगवान की भूल गए। क्यों भूल गए? कि संसार अपना मान लिया। हरेक भाई बहन विचार करो, जिनको आप अपना मानते हैं, क्या पहले से अपना है? क्या सार अगर ही अपना रहेगा? इसका मनन करो, विचार करो, शंका हो सो पूछो, अभी पूछो, क्या सही हमारे साथ रहेगा? क्या सही साथ हम रहेंगे? तो जो हमारे से अलग होता है, काम हमारा क्या है कि जो हमारे से अलग होगा, आप जानकर अभी अलग हो जाओ, बस निहाल हो जाओ। जो कभी अलग होगा और अपना अपना मनो, तो सिवाय रोने का कुछ फल नहीं होगा। अगर उनसे आप पहले ही अलग हो जाओगे तो मौज हो जाएगी। ये खास बात है। इसमें शंका हो तो बोलो, संदेह है तो बोलो। साधु विचार कर भली समझ या दिवी जगत को कूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बेटा रूठ। पीछे बिगड़ने वाली है तो पहले जयराम जी की। हम तो चाहे रहने में चल जाए तो रोना होगा, हम पहले ही अपना दम मान करके सेवा करें, रोना नहीं होगा। देखो आपको बता, प्रत्यक्ष आपके बहनों भाइयों के गृहस्थों के अनुभव की बात, लड़की होती है उसमें विचार रहता है कि हमारी नहीं है, लड़का होता है हमारा है। ना हमारा लड़का है ना लड़की है, पर लड़की हमारी नहीं है पहले से, तो उसके घर पर ठीक मिल जाए तो आपको चिंता नहीं होती है। अपनी है जब तक चिंता है, अपनी नहीं यार अपनी माँ नहीं है उसमें चिंता है, अपनी नहीं यार अपनी माँ नहीं तो निहाल हो जा। आपकी कन्या है आपके है वो कन्या का कैसे संबंध हो, क्या हमारे को चिंता होती है, क्या दूसरे की चिंता होती है, दूसरे की नहीं आपकी भी नहीं है, जैसे आपकी नहीं है दूसरे की नहीं है, परंतु आपने अपनी मान ली चिंता हो गई। ऐसे संसार मात्र को अपना मान लिया चिंता हो गई, ये बिल्कुल अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू से तजे अब ही ते, अंत में ये छोड़ेंगे तो पहले से अपने छोड़ दिया। एक बात है, आप नाराज तो नहीं होंगे, अब नाराज नहीं होंगे तो कह दे भाई नाराज हो तो नहीं कहे, कह जितने आपके कहने वाले हैं सब मरने वाले हैं, अरे आपका सही ही भी मरने वाला है तो वियोग होगा कि नहीं, ऐसा तो आप वियोग नहीं करोगे तो रोना पड़ेगा, अरे आप जान लो हमारा नहीं है मर जाएगा तो चिंता नहीं होगी। आप बताओ चिंता मिटेगी कि नहीं, हरेक पूछते चिंता दुख कैसे मिटे, दुख तो तुमने अपना मान लिया ही है, अगर सच्चाई के साथ अपना नहीं है अपनी क्या है अपनी सेवा है, उनको सुख पहुंचाओ सेवा कर दो। जैसे प्याऊ के ऊपर कोई आवे जल पीने के लिए तो अच्छा ठंडा जल पिया दो, और अपने पास जो भुजिया भूंगड़ा पड़ा है खाने वास्ते दे दो, जावे तो मौज बैठे तो मौज, अगर इसने आप क्षण में घर में रहो कितनी मौज। वियोग जरूर होगा जरूर होगा जरूर होगा, अवश्यम यादार सिर तरबुषित्वा विषया, तो वियोग होगा, आप चाहोगे रहे चल जाए तो रोना होगा, और आप चाहोगे वियोग है तो जाने में मस्ती रहेगी, रहने में मस्ती जाने में मस्ती। अब इसने आप बैठे हैं, कोई यहाँ रहेगा कहते आ जाए कल आए, आते आते आते एक दिन वियोग हो जाएगा। हमारे पुराने सत्संग देखने में नहीं आते, मेरे तो सत्संग करते वर्ष हो गए ना, तो पुराने सत्संग एक दो ही देखने नहीं आता, हमारे साथ से पढ़े वो एक दो ही देखने नहीं आते, तो ये भी एक दिन देखने नहीं आएंगे, नहीं तो हम देखने में नहीं आएंगे। बोलो ये होने वाली है कि बात, वे रहेंगे हम चले जाएंगे तो हम रहेंगे वे चले जाएंगे, वियोग जरूर होगा, सच्ची बात है ना, इस बात को पहले ही मान ले तो दुख नहीं होगा, दुख अशांति मिटाने का असली उपाय है। अरे आप नहीं मानो तो दुख होना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, अरे मान लो तो मौज हो जाएगी। अवश्य विचार है कि ये अंत में जाने वाले हैं तो पहले ही मान लेके जाने वाले हैं, अपने सेवा करो सुख पहुंचाओ, और मेरा कर, मेरे रहेंगे मैं इनके साथ रहूंगा, ये भावना उठा दो। कहते हम आदमी मर गया हमारे तो घर का अंधेरा हो गया, घर में जो कुछ था ही तो मर गया हमारे अंधेरा हो गया, सूर्य अस्त होने सबका अंधेरा हो जाता है, पर कोई रोता है क्या, क्यों नहीं रोता, कि उगे सो ही हाथ में जो उगे वो अस्त होगा भाई, पहले से पक्की सची हुई है, क्या संदेह, कुगेशो ही आत्मन फूल्याशो कुमलाय चिड़िया देवर दे पड़े जायसो मर जाए, मकान गिर जाएगा तो गिरेगा ही, 10 वर्ष 100 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष 1,00,000 वर्ष करोड़ वर्ष रहेगा। उगे सो ही आत्मन फूल्या सो कुमलाय, ये फूले हुए रहेंगे। हर भद्रे हर दास या पीछे बरसी कब, ये गीला नीला रूखड़ा इंद्र सब सब इंद्र हो जाएगा। ये कितने पर समय इंद्र हो, अंदर इंद्र ही होगा, बताओ क्या होगा। तो अंत में वियोग जरूर होगा, तो पहले से ही मान ले, सेवा कर दो अपने तो की बात है। धन उपार कर धन सेवा कर दो, मन से कर दो, शरीर से कर दो, सेवा कर दो, जैसे प्याऊ जल फैला वही हो। अपना मानना आशा रखना ये दुख है, अगर आज आप छोड़ दो तो फिर दुख होगा क्या। सूर्य होने से अपने मात्र हमारे देश में प्रकाश हो जाता है, अगर अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो दुनिया मात्र में अंधेरा उसे तो ध्यान ही नहीं, अरे एक घर में अंधेरा उसे ध्यान उसे होगा बताओ। हमारे वो मर गया, हमारा तो प्रकाश नष्ट हो गया, हमारा तो अंधेरा हो गया, दुनिया मात्र में अंधेरा हो गया, रोते हो गया, क्योंकि हमारे पहले जची हुए उगे सोई तो आत्मा। ऐसे आप माने चाहे माने से जन्म है वो मरेगा, पहले ही मान ले, जन्मने के बाद खास काम है तो मरना है, और खास काम नहीं है अवश्य होगा ही नहीं है। कृपा कर आप भाई बहन सभी ये सोच ले कि जो जन्मा है वो मरेगा, अजन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मौतड़ी संगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे नरक जना बिना भजन नहीं छूटे। जन्म लियो जन सरणी मनो कुछ, अब बताओ भाई तो जन्म लिया साथ हुआ वियोग होगा, सबका वियोग होगा। तो पहले से ही समझ ले कि सेवा सेवा कर दो भाई, ऐसी आशा मत रखो सुख की आराम की, तो सुख पाओगे, और सुख की आशा रखोगे तो दुख पाओगे। और सुख सब चाहते हो पर मानते नहीं कहना, अगर आप सुख चाहते हो तो जितना संयोग है इनका वियोग होगा, पहले स्वीकार कर दो। जैसे सूर्य उदय होता है तो अस्त होगा, पहले जची हुई है तो सूर्य अस्त होने दुख नहीं होता, प्रकाश करो भाई, बिजली लाओ, ये लाओ, रोशनी करो। ऐसे जितने संयोग ऐसे वियोग जरूर होगा, संदेह हो तो पूछो भाई वियोग होगा नहीं होगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये ब्याह होगा कि नहीं होगा, छोरासोरी होंगे कि नहीं होगा, धन कमाएगा कि नहीं, सब में नहीं है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा दो है, दो है क्या। और हरेक काम कर दोनों ही हो सकता नहीं भी, ये है कि मरेगा नहीं भी है क्या साथ में। तो सच्ची बात को मानने में ही सकते हो तो दुख पाना पड़ेगा, और सच्ची बात को मान लो दुख नहीं हो कि वो मर गया तो हम पहले जानते थे, ये तो मरेगा कब मरेगा इसको पता नहीं, मरेगा जरूर ही। आप इतने बैठे हैं, कौन है जीने वाला, मृत्यु लोग है, मरने ही मरने वाला लोग है, ये सब मरने मरने वाले। तो विश्व आत्मा जीते प्रेम का बर्ताव करो, आदर करो, सेवा कर दो, और से एक दिन जाकर पाओ अच्छी बात है, रोना क्या बात है। इसे मर गया हम तो पहले जानते थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी हमारे पहला पता नहीं बेटा मर जाएगा, तो अब पता लग गया, अब बाकी रह किसके आज माटा, मारवाड़ी भाषा महाराज गलनी माटी रहा, तो पक्की माटी रह किस है, गलनी माटी रहा, फलाद का है कोई, सब गलनी माटी। तो मैंने पहले नहीं समझा था, तो तैने नहीं समझा वो तो अपने चला गया, तैने नहीं समझा तू मैं समझ लो, अब नमूना देख लिया। हरेक माँ का नमूना होता है ना, तो अग्नि सैंपल सुना है, सैंपल है नमूना, तो नमूना देख लो, एक छोरा मर जाए सब सब को ही मान है, बोरे में पर के गाद कर दाव ऐसी है और माल है सब पड़ता है। सौ पर सौ बोरा भरे दो चार ऊंचे दे सब देख ले, देख ले ये माल है। एक सामने मर जाए तो समझ लो ऐसा माल ही है, ये बचा हुआ माल ऐसा ही है, ठीक है नमूना है ना। संपुल कहते हैं इसको नमूना, बन बन गई मार मार बन गई बन गई। बताओ एक मर जाए तो समझ लेंगे सब मरने वाला है, पहले बांध ले तो मरने वाला कोई मर गया, मैं तो पहले जानता था, पहले से पता है। अब कृपा सिंधु आप बताओ कि ये बात सच्ची है कि झूठी है। सच्ची है तो आप मान लो, दुख मिट जाएगा। सेवा करने के लिए अपने हैं और लेने के लिए कोई अपना नहीं है। सेवा सबकी करो मत आशा किसी में रखो, ये निहाल करने की आशा मत रखो। आप तो उनसे आशा, आपसे वो आशा, दो ठगा ठगाई कैसे होगी बताओ। दोनों ठग आप तो देखे ये सुख देंगे, वो देखे ये सुख देगा, ये ठगाई चलेगी। दोनों ठग ठगाई चलेगा कैसे, तो वो ठगे तो कोई बात नहीं है, अपने ठगाओ मत। हमारी ये रहने वाला नहीं है, हमारा सब भी छोड़ने वाले हैं, भूत होने वाले हैं। कोई मजा हम पहले जानते थे भाई, चाहे ये मरे चाहे हम मरे वियोग होगा जरूर, वियोग को भेद अवश्य यात्रा रस्य तरबुषित्वा विषय, बहुत समय तय रहे थे इधर वियोग होगा। जो असली है जरूर होने वाला है उसको पहले मान लो, क्या संदेह वो मत मानो, जिसमें संदेह वो तो मत मानो, क्या पड़ता है यूं भी हो जाए यूं भी हो जाए, निस्संदेह मरेगा ही वियोग होगा ही, तो पहले मान लो, चिंता क्यों होगी बताओ। चिंता मिटाना चाहते हैं और कहना मानते नहीं कि बड़ा दुख होता है, दुख था तुम रहेगा ये आशा रखते तब तो होता है ना, पक्की बात है। और सत्संग में आया इतने चले जाएंगे, हम रोने को लग जाए क्या हुआ, इतने आदमी चले गए हमारे यहां से, अब चल जाए तेरे पास ही बैठ रहे हर दम, क्या नहीं काम नहीं है क्या, अपनी बारी है सेवा कर दो बस, फिर जाओ पता नुकसान। ये खास बात है, दुख मिटाने ये खास बात है। सेवा तत्परता से करो, उत्साह से करो, सुख पहुंचाओ, धन भी कमाओ और अच्छे काम में लगाओ, न्यायपूर्वक कमाओ, अन्याय करो तो दंड भोगना पड़ेगा, इस बात से कमाओ उससे मिलेगा। शक्तिशाली जो अपने पास है वो नहीं, उनके भी है नहीं, क्या कर रहे हमारे पास नहीं, ये है रहने का तरीका सदा के लिए। इसमें कोई संदेह है क्या, संदेह है ही नहीं इसमें, है तो बताओ किसी के संदेह तो पूछो भाई, योग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो तो पूछो, जो तो होगा इसमें संदेह नहीं है। तो पहले से ही अपने समझ ले, बेटी होते ही भाई ये तो भाई अपने घर जाएगी, थोड़ा लड़ता रहे बहन से लड़े क्यों भाई, बहन से आपने घर जाएगी, ये बहन है सगरी, बहन तो आपने घर जाएगी, आप घर तो रहेगी नहीं, तू लड़ाई करे क्यों, राग करे क्यों, द्वेष करे क्यों, समझ जोड़े सेवा कर दो। कन्या जाने वाली है क्या उसको भोजन नहीं देते, क्या कपड़े नहीं देते, क्या प्यार नहीं करते, क्या गोदी में नहीं खिलाते, अपना सेवा कर दो। ये संसार नहीं सब बाईसा है, ये बाईसा तो अपने घर जाएगा तो साथ रहेंगे नहीं, सेवा कर दो तन से मन से वचन से धन से विद्या से अधिकार से, किस तरह से सेवा कर दो। संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखो, लेने का मत रखो, सिद्धांत है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, बात कहता हूँ। साधक साधक वही होता है जो लेने की आशा लेना छोड़ दे, बस साधन करने वाला वही साधक होता है असली, जो लेने की आशा ही छोड़ दे। देखो लेना और देना, देना ही देना, लेना ही देना, लेना देना, तीन बात हुई। मनुष्य आदमी लेता ही है, देता ही है, लेता ही देता है, ये है मनुष्य। और लेता ही लेता है वो पशु पक्षी वृक्ष, वृक्ष से आप ले लो बने, वृक्ष देता नहीं है, वो लेता ही लेता है। पशु लेता ही लेता है, देता नहीं। आप ले लो दूध, ले लो वसला, ले लो जट, ले लो सूझ, ले लो, लेता देता मनुष्य, साधारण मनुष्य। और दुख गुणों को लेने वाला, अशुभ गुण देने वाला, तो न लेना है ना, ये बड़ा भारी आदमी बहुत बढ़िया। अब लेना है ही नहीं, किसी कुछ लेना नहीं है। साधक तभी होता है जब लेना बंद कर देता भीतर से। क्या वो रोटी नहीं खाता? रोटी खाता है, पर नए वाणी की प्रसन्नता के लिए। रोटी खाना भी सेवा है। आपकी स्त्री भोजन करा, अगर आप भोजन न करो तो दुख होता है ना, तो उसकी प्रसन्नता के लिए करो। रसोई नहीं बनाओ तो आप बना दो, कि तुम बने मैं बना दू, तुम भी खाओ मैं भी खाऊ, आप चलो। माँ के हाथ से रोटी दंग खाओ तो माँ को दुख नहीं होगा, बताओ। तो माँ की प्रसन्नता के लिए भोजन करो, स्त्री की प्रसन्नता के लिए भोजन करो। शरणानंद जी कहते थे, भिक्षा को गया कि क्यों आया है, कि तुम्हें को देना सिखाने के लिए आया हूं। कोई लेने वाला होता हूं तो देना सीखो, बताओ। लेने वाला नहीं होता आप देना सीख जाओ, देना सिखाने के लिए आया हूं। इस वजह से साधु हमारे बस्ती चेता हूँ, मैं बस्ती चेता हूँ, जावे मांगने दे बस्ती चेता हूँ। बस्ती चेता कहते साधु अपनी भाषा में, बस्ती चेता हूँ, मन चेत कराओ उनको, देना सीखो। एक स्टेशन बोलते रहे जो कुछ चारा ना लगता था अगर स्टेशन का, एक आदमी से कहा, अरे भाई टिकट ला दे, चारा ना टिकट ला दे। महाराज माफ करो, माफ करो, माफ कैसे करे, तेरे पास न हो तो माफ कर दे, अरे मेरे आवश्यकता नहीं हो तो माफ कर दे, तेरे पास है मेरे पास नहीं है, माफ कैसे कर दे, कैसे ना बताओ, माफ करो, माफ कैसे करते, तेरे पास पैसा है मेरे पास नहीं है, ये टिकट से इच्छा ना हुआ, वैसे जो भूटी से क्या करो, माफ करो महाराज, माफ करो, माफ कैसे करे, बोले क्या कर, माफ करे, तेरे पास न हो तो माफ कर दे, मेरी आवश्यकता नहीं तो माफ कर देंगे, मैं पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, तू बस पैसा मेरे जरूरत, माफ कैसे कर। तो बस्ती चेतन है, भिक्षा के अलावा बस्ती चेता दिया, बस्ती चेता दी ना, मैं उधर पूर्ति हो गई। ये बात इस तरह से आपस में दूसरों के लिए ही जीना है हमें, हमारे लिए नहीं। भीतर से लेने की बिल्कुल भावना बंद कर दे, वो साधक होता है, वो भगवान का साधन करेगा। लेने की आशा रखने वाला संसार का गुलाम होगा, भगवान का भक्त कैसे होगा? असली भक्त भगवान से चाहते नहीं, भगवान इतना अपने देते, मैं दे रहा हूँ नानक जी महाराज, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ। अब इसमें शंका लोग बोलो आए, संदेह हो दो, और निसंदेह है तो इसको धारण कर दो। कठिनता हो तो फिर पूछ लेना क्या क्या कठिनता आती। आप छोड़ना चाहो तो कुछ नहीं, आप छोड़ना चाहते नहीं वो तो भाई आपके हाथ की बात है, उसके लिए कोई उपाय नहीं। बोलो सार छोड़ना क्या, अपना नहीं मानना, अपना नहीं है आशा नहीं रखना, उसे दे दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो अच्छी बात, आशा करो नहीं देगा तो दुख हो जाएगा।